Book 2 18 18 تنظيف المنزل Veliko čišćenje اليوم هو السبت Danas je sobota اليوم عندنا وقت كافي. Danes imamo čas. اليوم ننظف المنزل. Danes počistimo stanovanje. أنا أنظف الحمام. Jaz čistim kopalnico. زوجي يغسل السيارة. موج pere auto. الأطفال ينظفون الدراجات. Otroci čistijo kolesa. الجدة تسقي الزهور. Babica zaliva rože. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Otroci pospravljajo otroško sobo. Zavži jurettibu maktabah. Mož pospravlja svojo pisalno mizo. Ana adau l'gasila fil gassala. Jaz vlagam perilo v pralni stroj. Ana anšuru l'gasil. Jaz obešam perilo. Ana akwi l-malabis. Jaz likam perilo. An-nawafidhu wasikha. Okna so umazana. Al-ardiyatu wasikha. Tla so umazana. As-suhunu wasikha. Posoda je umazana. Men yunazifu nawafiz? Kdo pomiva okna? Men yunazifu bil miknasati l-kahrubaija? Kdo sesa prah? Men yagsilu s-suhun? Kdo pomiva posodo?